Daarna koppel je je bankgegevens en je telefoon daaraan. En zo herkennen de camera's die in de metro hangen, die herkennen je gezicht. En dan gaat het poortje automatisch open. Ja, dat klinkt allemaal gemakkelijk en ook heel gebruiksvriendelijk. Maar er is ook veel kritiek, zegt Eva Kukier. Het is echt een gigantische database. Daar komt natuurlijk enorm veel verantwoordelijkheid bij kijken om dat goed op te bergen en te beschermen. En dat lijkt toch te ontbreken. We zien veel datalekken, net als bij ieder bedrijf gebeurt dat ook in Rusland, regelmatig. Maar er wordt hier natuurlijk ook veel gehackt. En bijvoorbeeld een paar dagen geleden was hier echt een groot schandaal. Toen hackers online een database bleken aan te bieden van 50 miljoen automobilisten uit de regio Moskou. Voor maar $800 te koop. Dus ja, reken maar uit. Dat is een schat van informatie voor een prikje. Sommige gemeenten in Nederland experimenteren ook al met deze nieuwe technologie, zoals de gemeente Groningen. Je hoort wethouder Paul de Rook van de gemeente Groningen in gesprek met Oog TV. Bij onze publieke dienstverlening, dus bijvoorbeeld bij alle dingen die met de burgerlijke stand te maken hebben, dus eigenlijk dingen die onze inwoners met de gemeente moeten regelen. Dat blijven we eigenlijk steeds doorontwikkelen van hoe kunnen we dat nou nog slimmer en beter doen. En we gaan nu een proef doen die gericht is op gezichtsherkenning. Dus om te kijken of dat een manier zou kunnen zijn naar de toekomst om dat ook in te zetten. Om het om te proberen het makkelijker te maken. Hoe zorgen we ervoor dat degene die zegt wie die is, dat hij dat ook daadwerkelijk is? Dus dat legitimatie is daar vaak voor nodig. Maar bijvoorbeeld ook de DigiD die nu vaak wordt gebruikt. Maar nog steeds is dat niet helemaal nauwkeurig, fraudegevoelig. Sommige mensen die bijvoorbeeld moeite hebben met lezen en schrijven, die komen er ook niet goed mee uit. Dus daarom willen we kijken of wij nu met een kleine proef eens kunnen kijken wat gezichtsherkenning in praktische zin voor- en nadelen heeft. Maar dan ook heel nadrukkelijk graag het maatschappelijke debat, dat daar natuurlijk wel bij hoort. Hè, van moet je dat als overheid nou willen op deze manier met technologie meegaan? Dat we die daarbij ook goed betrekken. Wethouder er ook wil een maatschappelijk debat over dit onderwerp. Nou, dan is het tijd om daar al een voorzetje aan te geven op deze zender met jou. Ik ben benieuwd hoe jij aankijkt tegen dit onderwerp. Moeten we gezichtsherkenning omarmen als nieuwe technologie? Of zie jij te veel gevaren erin? Ik praat graag met je over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Gezichtsherkenning is een goede ontwikkeling. Dus de stelling is, gezichtsherkenning is een goede ontwikkeling. Eens of oneens, bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Je kunt overigens ook nog een voice-appje achterlaten, mocht je dus beide dus niet kunnen. Dan is het ook allemaal achter te laten via de gratis NPO Radio 1-app. Op het microfoon-icoontje drukken en dan komt hij bij mij binnen. Maar je bent welkom om te bellen naar 0800-1121. De stelling is, gezichtsherkenning is een goede ontwikkeling. Take your time, baby, it don't matter. Let it ride, let it ride. De Duitse Kim Petras met Future Starts Now op NPO Radio 1. Moeten we gezichtsherkenning omarmen als nieuwe technologie, of zie jij veel gevaren daarin? Bellen kan voor de stelling gezichtsherkenning is een goede ontwikkeling. Ben je het eens of oneens? 0800-1121. Ik ben benieuwd naar je mening. Of je kan ook appen naar de gratis NPO Radio 1-app. Of een voice-appje achterlaten, dat kan natuurlijk ook altijd. Maar het is gebeld door Wouter. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Mai. Goedemorgen. Ik vind het echt een hele slechte zaak. Want ik denk dat je een heel erg beperking hebt in je vrijheid en je privacy. Ik denk dat, je daar heel erg moet mee uitkijken. Dus ik vraag me af of het allemaal juridisch en op de renting je privacywet, of dat allemaal door de beugel kan, zeg maar. Ja, kijk, gezichtsherkenning is in principe helemaal niet toegestaan. Er zijn alleen twee uitzonderingen. Als er dus uitdrukkelijk toestemming is gevraagd aan de betrokkenen, dus als jij zegt dat mag, dan kan dat. Of als er met betrekking tot de veiligheid een zwaarwegend belang is, bijvoorbeeld rond een kerncentrale bijvoorbeeld. Ja, in die zin, dan is de afweging of dat gegrond is of niet. Dat vraagt me soms in bepaalde segmenten wel aan, zeg maar. Wat is nou veiligheid en wat is nou een dreiging? Maar Wouter, je wordt natuurlijk in principe gewoon altijd overal gefilmd, toch? Ja, dus in die zin de maatschappij is dusdanig steeds meer... Steeds minder privacy of vanwege alle camera's. Mm-hmm. Bij mensen in de tuin of via de deurbel of hoek van de straat. Ja, ik vraag me af of überhaupt en nog steeds nog wel überhaupt privacy is voor de burger. Zeg maar. Dus ik vind het echt een hele slechte zaak. Heb jij eigenlijk gezichtsherkenning op je telefoon? Nee. Dat heb jij ook niet? Nee, ik ook net zoals de vingerafdruk of stem, ontgrendeling heb ik allemaal er niet op. Ik kan het erop zetten, maar dat doe ik niet. Nee, jij doet er dus niet aan mee. Maar kun je wel voorstellen dat sommige mensen het wellicht wat makkelijk vinden, zeg maar? Dat ze denken, vooral bij zo'n festival of een evenement in Rusland, dus bij de metro, dat je dan eigenlijk niet eens je pasje erbij hoeft te halen, maar dat je zo door kan lopen omdat er dus al is gekeurd door de computer dat je bent geregistreerd. Nee, ik vind dat een hele slechte zaak. Ja, ik vind het gewoon een gemakzucht van de mens ook. Vergeet hem, maar het kan toch doorlopen. Jij vindt het een slechte zaak van deze ontwikkeling eigenlijk? Ja, het is gewoon, ik vind het gewoon, gewoon belachelijk dat überhaupt daaraan gedacht wordt. Omtrent evenementen, ja, ik vind het gewoon, de logica ontbreekt. Ik snap dat je dan wat goedkoper wordt voor de festivals, voor de toegangscontrole, dat snap ik allemaal. Maar ik vind, als jij al voor een festival 90 tot 100 zoveel euro betaalt voor een kaartje, dan mag je wat meer conditie verwachten. Ik denk dat dat... ja, sorry. Maar... Maakt niet uit. Het is duidelijk, Wouter. Dankjewel voor het bellen. Ja, is goed, Mike. Tot ziens. Hey, hoi. Dag. Ja, gezichtsherkenning kan je ook gebruiken om je telefoon te ontgrendelen. Ik zei het al. Afgelopen weekend kwam kickbokser Rico Verhoeven uit de strijd met een behoorlijke verbouwd gezicht. Ondanks dat hij won, achteraf bleek de gezichtsherkenning op zijn telefoon moeite te hebben met zijn gezicht. Rico, gefeliciteerd. Wat een gevecht. Heb jij een telefoon met gezichtsherkenning misschien? Ja, toevallig wel. Doet hij het nog? Well, let me fucking try. Nee, ik heb nu... Wacht, doet hij het? Nee, hij wil niet... gezicht... Wat zegt hij? Gezicht toont, komt niet overeen. God damn. Fuck. Moeten we gezichtsherkenning omarmen als nieuwe technologie of zie jij daar te veel gevaren erin? Ja, de stelling is dus gezichtsherkenning is een goede ontwikkeling. Ik ben benieuwd naar je mening. Bellen kan naar 0800-1121 of je kunt dus ook een voice-appje achterlaten, net als Rolf. Goedemorgen. Gezichtsherkenning, het klinkt leuk, maar je bent overal en altijd te volgen. Dat betekent je hebt geen enkele bewegingsvrijheid meer, anonimiteit bestaat niet meer. Niet doen. Levensgevaarlijk. Prettige uitzending. Groetjes, Rolf. Dankjewel, Rolf. Ja, Rolf zegt dus levensgevaarlijk, maar hoe denk jij daarover? De stelling is dus gezichtsherkenning is een goede ontwikkeling. Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. I come from down in the valley where mister when you're young they bring you up to do like your daddy John. Me and Mary we met in high school and she was just 17. We drive out of this valley down to where we go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got Mary pregnant, and man, that was all she wore. And for my 19th birthday, I got a union card. Got a job working. American Construction. We're the Johnstown Company. But lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanish right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Now those memories come back to haunt me. They haunt me like a curse. Is a dream alive that don't come true? Or is it something worse that sends me down to the river? Oh, I know the river is dry. That sends me down to the river tonight. Down to the river, my baby and I. Oh, down to the river, be right. Bruce Springsteen met The River op NPO Radio 1. We hebben het over gezichtsherkenning. Moeten we die omarmen als nieuwe technologie? Dat is mijn vraag voor jou. Je kunt dus bellen naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. We praten aan de hand van de stelling: gezichtsherkenning is een goede ontwikkeling. Eens of oneens? Bellen kan dus naar 0800-1121 of appen. Dat heeft ook Igor gedaan. Die zegt: grote instellingen en bedrijven weten toch al alles van ons. Dus als het je te veel tijd scheelt, lijkt dit prima om in te zetten. Jannie zegt: ik vind het een lastig dilemma. Deze ontwikkeling is positief als het gaat om het opsporen van criminelen. Maar als je onschuldig bent, kan het ook weer tegen je gebruikt worden. Kim heeft ook geappt, die zegt: als het aan mij lag, voer je dit niet in vanwege de veiligheidsrisico's. Wat is er nou zo moeilijk om je paspoort of rijbewijs te laten zien? Je moet die altijd bij je dragen vanuit de gemeente. En er is ook gebeld door mevrouw Kleingeld. Goedemorgen, mevrouw Kleingeld. Ha, mevrouw. Ja, ik wil... Goedenavond. Ik wil eventjes reageren. Dat mag. Ja, dat is fijn. Ik ben het er helemaal mee eens dat mensen goed gecontroleerd worden. Ik wil er graag aan meewerken. Dus ik heb er geen enkel bezwaar tegen. Maar hoe moet het nou als je niet zo goed met die technologie overweg kunt? Ja, precies. Dus ik bedoel, dat als je het al, die technologie gaat heel snel. Dus als je het allemaal niet kan volgen en je weet niet hoe je kan registreren of dat soort informatie, hoe werkt dat dan? Nou, het voordeel is, mevrouw Kleingeld, is dat het in Nederland alleen nog maar wordt toegepast, voornamelijk bij grote evenementen en partijen. En dan kun je dus inderdaad vooraf bij zo'n, voordat je naar het evenement gaat, kun je dus op de computer je selfie of je foto doorsturen naar het bedrijf toe, zodat het bedrijf daarna op het evenement jou kan identificeren. Maar dat is in dit geval nog niet aan de hand. Maar mochten de ontwikkelingen dus zo verder groeien, waarbij dus ook het gaat om de veiligheid, ik ga er eigenlijk vanuit dat het niet gaat gebeuren hoor, mevrouw Kleingeld, dan zal u vast horen hoe dat ontwikkeld wordt en hoe makkelijk het voor u ook wordt. Ja, want ik heb nu een papieren bewijs gekregen van de gemeente dat ik 2 keer gevaccineerd ben voor COVID. Ja, u heeft dus een papieren coronacheck. Nou, dat fijn, kan ik er laten zien als ik naar zo'n evenement wil. Maar u hebt het over gezichtsherkenning. Dat moet echt op je telefoontje. Ja. Nou, dat kan ik niet handelen hoor, mevrouw. Nee, dat is een goed punt. Dus eigenlijk zegt u eigenlijk ook, joh, ik ben bereid om even mee te doen. Wel. Als dat nodig is, dan kijk, ik ben 75, dus ik ben allemaal niet zo bang meer voor mijn privacy. Ja, precies. En ik heb niks op mijn kerfstok. En ik ben ook niet van plan om iets op mijn kerfstok te krijgen nog. Dus ik wil er best aan meewerken. Maar hoe moet dat nou met mijn simpele bejaarde telefoontje? Ja, nou, dat goed. Kan niet. Dat staat er niet op. Nee, het is wel een goed punt wat u benoemt, mevrouw. Dus het is ook, mochten we dat willen inlassen in de toekomst... ja, hoe gaat dat dan werken voor mensen die technisch gezien... iets minder op de hoogte zijn van de actualiteit? Ja, we gaan het allemaal volgen. Niet alleen dat ik niet op de hoogte ben, maar ik heb een mooi telefoontje. Daar kan ik goed mee overweg. Ik ga toch echt geen grote telefoon kopen. Alleen daarvoor. Ja, precies. Ik ben er heel blij mee met wat ik heb. Maar dat kan er niet op, hoor. Appjes en zo. Nee, precies. U kunt wel sms'en en bellen? Ja. Maar gezichtsherkenning, dat wordt wel eens lastig, inderdaad. Er kunnen geen appjes op. Nee, precies. Nee. Mevrouw Kleingeld, dat heb je dan wel nodig. U hoeft zich gelukkig nog geen zorgen te maken. Maar als het zover is... Nee, maar ik wil graag dat daar een beetje aandacht aan besteed wordt, mevrouw. Dat snap ik. Ik maak me ook helemaal geen zorgen. En ik hoef niet meer naar een popconcert en grote evenementen. Maar ik wil wel heel graag dat daar een beetje aan gedacht wordt. Want er zijn meer mensen zoals ik, ze hoeven niet allemaal 75 te zijn, die er allemaal niet zo goed mee om kunnen gaan en die toch graag naar zo'n evenement willen. Goed dat u even heeft gebeld, mevrouw Kleingeld. Dank u wel. Dat is echt zielig, hoor. Ja, ja. Ja, snap het. Ja. Dus daar moeten ze wel een beetje aan gaan denken, vind ik. Nou, ik denk u wel aan u, hoor, mevrouw Kleingeld. Dank u wel dat u belde. Tot ziens. Ja, hoor. Dag. Dag. De stelling is, gezichtsherkenning is een goede ontwikkeling. En mevrouw Kleingeld zegt, ik wil best wel meewerken aan zo'n gezichtsherkenning. Maar ja, het is best wel lastig als je er niet... wat ouder bent en dus ook mobiel en technisch... dus niet snap van alle ontwikkelingen, om dan mee te gaan ook. Goed dat u even belde, ook mevrouw Kleingeld. Maar er is ook gebeld door Mark. Goedemorgen, Mark. Hi, goedemorgen. Voordat ik even hierop inga... wil ik eventjes de automobilisten en truckers en automobilisten... in Duitsland waarschuwen. Er is een enorme zware mist. Oh. Echt dikke mist. Je kunt letterlijk bijna je hand voor je ogen niet zien... En vooral in de binnenwegen is het loeie eng. Dus een goede waarschuwing. En dat blijft de komende dagen nog volgen daar. Oh. Dus dat wil ik even doorgeven. Nou, goed dat je dat even doorgeeft ook. Ja. Maar ja, we hebben het natuurlijk over gezichtsherkenning. Mark? Ja. Nou, ik ben er fel tegen. De vorige beller was een heel goed voorbeeld. Zij zei bijvoorbeeld, zij heeft een allochtoon, zo'n klein telefoontje. Geen smartphone, ze heeft een gewone mobiele telefoon. Er zijn een duizenden en misschien wel miljoenen Nederlanders die ook alleen maar zo'n ding hebben, die kunnen er allemaal niet aan meewerken om mee te beginnen. Dat heeft niks met het oud te maken. Ook jonge mensen hebben dat. Die hebben weigeren om een smartphone in huis te halen. Want ze worden eigenlijk verplicht om een smartphone te hebben. Dan wordt het alweer aangeraden. Dus het is, en daar gaat het al niet bij op. En dus voor die mensen, ja, die willen ook dus naar grote evenementen en naar concerten en alles. Dus het is al flauwekul. In tweede plaats, tijdens corona heb ik een baard laten groeien aan de onderkant. En ik lijk op Kabouter Plop op dit moment. En ik word ook vaak Kabouter Plop genoemd. En dan heb ik mijn leuk dikkerlonmutsje opgezet. Nou, ik heb nog geen belletje eraan te krinkelen. Maar als ik dat nog ga vinden, dan neem ik dat ook natuurlijk. Dan lijk ik helemaal op een kabouter. Maar ik vind het wel leuk, wel grappig. En ik heb daar hele leuke reacties op. Ook sommige mensen zeggen, het is belachelijk. Maar goed, dat mag iedereen zelf weten. Maar dan moet je op een gegeven moment, als je zo'n gezichtsherkenning larenkoek gaat maken op een telefoon, dan zegt de telefoon, ik herken jou niet. Nou, vergeet dat maar. Ik doe niet aan mee. Ik vind dat iedereen in zijn gezicht de vrijheid moet hebben wat hij wil. Dus zometeen gaat iemand een tattoo op zijn gezicht maken als hij dat wilt. Of een piercing. En dan zegt die telefoon, oh, ik herken u niet meer. Ja, dat... alleen Mark, het is dus, zo'n scan die onthoudt dus ook bepaalde punten van je gezicht. Dus als er dus bijvoorbeeld iets net anders is, omdat je een baard hebt of... je hebt eventueel een koortslip, bij wijze van spreken. Dan is het niet zo dat zo'n gezichtsherkenning meteen zegt... hé, dit klopt niet. Nee, hij onthoudt ook de overige punten van je gezicht... waardoor hij dus meteen kan zien... dit is dezelfde persoon. Ja, want kijk, meestal als je namelijk in een smartphone praat... Mm-hmm. dan praat jij als het ware toch als een mobiele telefoon. Je houdt hem vast, dus hij zit je oor. Dus hij gaat eigenlijk zou hij dat gezicht, dat ding... Het kan heel goed zijn dat het niet het gezicht bepaalt, maar het oor. Want het oor, daar hou je toch die telefoon tegenaan. Je praat je. En dat kan hij dus het beste misschien bekijken. Dus als dat oor maar niet verandert. Ah. Kijk, er gaat wel eens een oorbel in. Nou ja, oké, prima. Want het oorvorm blijft hetzelfde. Dus als ze dat oor kunnen doen, dan is dat niet zo'n gek idee. Maar het gezicht, ja, waarom het gezicht? Het gaat om het oor. Weet je dat ieder mens in de wereld een ander oor heeft? Is dat zo? Dus ja, het oor, er is niemand in hetzelfde oor. Niemand, in de hele wereld niet. Niemand heeft hetzelfde oor. Iedereen heeft een ander oor. Het is heel bijzonder. Dus, ik heb er nooit bij over nagedacht. Maar ja, ik geloof je, Mark. Ja, absoluut. Kijk maar, vraag maar dan artsen te horen. En ze hebben allemaal een ander oor. En dat ding kan het zeggen van, dit oor hoort bij Mark. Hmm. En dit oor hoort bij John. Of dit hoort bij Mio. Dat oor is van Mio. My. En dat is... hè? Mai. Nee, niet waar jij zei vorige keer. Oh ja, mai. Oké. Nou Mark, dit stelt me wel een beetje teleur van je. We hebben elkaar al zo vaak gesproken. Ja, ik weet het, want ik heb het zo vaak fout gezegd. Ja. Foei. Maar Mark, gezichtsherkenning is een goede ontwikkeling. Jij zegt dus nee? Nee. Duidelijk. Nee, weg ermee. Toch. Op zee. Ik vind het al genoeg. Ik vind het ook een beetje raar met die vingerafdrukken. Er ook niks. Dat moet ook niet op mijn telefoon zitten. Maar daar werd nu niet over. Maar Mark, duidelijk, je hebt je punt gemaakt. Dankjewel. Oké, dank je. Hey, fijne dag. Hoi, hoi. Bye-bye. De stelling was, gezichtsherkenning is een goede ontwikkeling. En er is ook geappt door Jan Bies. Jan Bies zegt, de technologie is niet te stoppen. We noemen dat ook wel vooruitgang. Als je normaal gedraagt, is er niets aan de hand in Nederland. In sommige landen en regimes is het een ander verhaal. En Ano zegt, ik ben er geen voorstander van. Maar ik begrijp dat het voor sommige organisaties een welkome aanvulling is. En tot slot ook nog Lars via de app. Die zegt, het is een prima plan. Op mijn telefoon werkt het heel goed als je er eenmaal aan gewend bent. Je wordt toch ook al gefilmd in de winkelstraat. Zolang de data maar geschiedenis is... Zolang de data maar gescheiden is van elkaar, zie ik er geen probleem in. En tot zover dit onderwerp. Het aantal e-bikes, oftewel elektrische fietsen, neemt toe in ons land. Van de ruim 1 miljoen fietsen die vorig jaar verkocht werden, was meer dan de helft een e-bike. Ja, een schoon alternatief voor de auto of scooter. Maar niet iedereen is gelukkig met de opmars van deze snelle fietsen. Florie de Pater, voorzitter van de Fietsbond Amsterdam, ziet de situatie op het fietspad hierdoor steeds gevaarlijker worden. Het fietspad wordt steeds gevaarlijker. En ik ken al behoorlijk wat mensen, ouderen, die niet meer op het fietspad durven te rijden, überhaupt niet meer durven te fietsen. En ouders die hun kinderen niet meer alleen op het fietspad laten gaan. Het is een probleem. Volgens de Pater is er een prima oplossing voor de gevaarlijke situatie op het fietspad. Al de e-bikes, de opgevoerde e-bikes, stuur die allemaal naar de rijbaan. Want als het 30 kilometer is, dan heb je niet meer een groot verschil tussen dat soort fietsen, e-bikes, en auto's. Ja. Dus dat is veiliger. Ja, zo denkt niet iedereen erover. Ingrid Wetser van Veilig Verkeer Nederland vertelt bij Eén Vandaag op deze zender dat e-bikes beter op het fietspad kunnen blijven. Nee, fietsers of e-bikers op de autoweg is geen goed idee. Want als je ze gewoon op de rijbaan laat, dan is er veel te veel snelheidsverschil met auto's die rijden op 50 of 30 hè, in de bebouwde kom. En ja, een fietser is ook heel kwetsbaar, dat blijkt maar. Dus zo dicht bij de auto's is geen goed idee. E-bikers moeten op het fietspad blijven. Op dit moment moeten bepaalde elektrische fietsen op de rijbaan in de bebouwde kom. Hierbij gaat het om Speed Pedelec, een supersnelle e-bike die tot wel 45 km per uur kan. Bestuurders moeten dan een helm op en hebben een geel nummerbord. Paul Strak van Schijndel heeft een Speed Pedelec, maar hij voelt zich niet welkom op de rijbaan, vertelt hij aan Omroep Brabant. Recht van het fietspad Daar mag ik dus niet op, want dat is voor de fietsers en voor de langzaambrommers. Ik moet hier tussen de auto's. En die vinden dat niet erg fijn, want ze snappen niet dat ik of hard ga of een beetje in de weg rij. Ik krijg middelvingers, want ik ben een fiets, vinden ze. Terwijl dat niet waar is, want ik heb een geel kentekenplaatje. En dat betekent dat ik een brommer ben en dus hier moet rijden. En dan maar hopen dat iedereen het ook snapt. Mensen zijn een beetje in de war, maar het gaat wel tamelijk agressief. Ik ervaar het in het buitengebied als helemaal top. Want zodra ik buiten ben, buiten de stad, dan is het een kwestie van gas erop. Hij rijdt 43 kilometer per uur maximaal. Dus dat doe je dan ook. In de stad is het niet te doen. Ik ben benieuwd hoe jij tegen dit onderwerp aankijkt. Vind jij het een goed idee als e-bikes voortaan op de rijbaan moeten rijden? Dus niet langer op het fietspad. De rijbaan dus. Praat met me mee aan de hand van de volgende stelling. E-bikes moeten op de rijbaan. Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Ik ben benieuwd naar je eigen ervaringen. Misschien vind jij het ook allemaal gevaarlijk en denk je inderdaad ze moeten de rijbaan op. Of vind jij het totale onzin? Laat het me dan weten. 0800-1121. Ik spreek je zo. Snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen. A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen. So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen. A light. it's the glue on the grill. Seal met Kiss from a Rose op NPO Radio 1. We hebben het over e-bikes. Vind jij het een goed idee als e-bikes voortaan op de rijbaan moeten rijden? Dus niet langer op het fietspad. Praten we mee aan de hand van de volgende stelling. E-bikes moeten op de rijbaan. Ik ben benieuwd naar jouw mening. Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Deel je ervaringen met e-bikes. Misschien rij je er zelf een en denk je, joh, dat is alleen maar gevaarlijker als we op de rijbaan gaan rijden. Bellen kan dus naar 0800-1121. Eén. En er is gebeld door Wouter. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Mai. Goedemorgen. Nou, ik vind het in ieder geval een goede ontwikkeling als er gewoon sowieso een rijexamen komt en een helmplicht voor e-bikes. Maakt niet uit of ze 15 of 45 rijden. Het moet gewoon structureel verplicht worden. Ja, dus jij zegt niet, want bijvoorbeeld inderdaad die Speed Pedelec, dat zijn die supersnelle e-bikes die tot wel 45 km per uur kan. Die hebben dus een helm om, maar jij zegt, joh, die helm moet ook gewoon bij een normale e-bike, want het is gewoon echt te gevaarlijk. Ja, want heel veel de afgelopen week, vorige week kwam er een rapport naar buiten dat meer een deel van de e-bike, van de ongelukken met fietsers uit e-bikes bestaan. En dan denk ik, ja, weet je, het wordt wel allemaal gesubsidieerd uit de overheid voor bedrijfs of weet ik veel wat. En dan denk ik, ja, daarmee vergroot je nog meer de kans dat je of met je fietstas tussen je vispaak komt, of met je jas, of met je rok, of weet ik veel. En ja, dan zie ik sommige maloot op de weg rijden met zo'n e-bike tussen allemaal schoolgaande kinderen. En als een gek er langs, dat eigenlijk niet kan, en dan zonder helm. En sommige ook nog eens zonder licht. En dan vraag ik me af, waar zijn ze in vredesnaam? Ja, licht met, ook, hè? Ja. Ja, maar ik vind ook gewoon dat door die e-bike, ja, en als je dan hoort dat sommige door de lockdown 2 jaar achterstand hebben met het motoriek. Ja, en dan ga je e-bike rijden, terwijl het voor je gezondheid niet echt veel verbeterd kan ten opzichte van fietsen. Ja, dan vind ik, ja, dan moet je dat ook gewoon eigenlijk niet stimuleren, vind ik. Want dan ga je de achterstand nooit mee weg. Ja, dus ik vraag me af of het überhaupt wel over nagedacht wordt, over bepaalde maatregelen daarin, zeg maar. Voor de e-bikes. Dus jij zegt, oké, niet alleen regels voor speed pedelec, maar ook de regels voor een normale e-bike. Nou, ja, is onze stelling, Wouter, is natuurlijk, de e-bikes moeten de rijbaan op. Hoe denk jij daarover? In principe hoeft dat niet. Alleen de vraag aan mij, voor mij is, zeg maar, waar is in vredesnaam het aanpassingsvermogen van de bestuurders? Fietsers die tegenstrijdig rijden of door rood rijden zonder licht. E-bikes die hetzelfde doen als de gewone fiets. Ja, wordt er genoeg gehandhaafd, denk je, ook door agenten? Nee, is geen capaciteit. Er is geen mankracht ervoor. Als jij bijvoorbeeld überhaupt een aangifte wilt doen, moet je 4 weken wachten. Dus in die zin, ja. Maar dat is natuurlijk een andere zaak. Maar als we het hebben over e-bikes, het is natuurlijk wel. Er zijn steeds meer ongelukken die worden ook. Hè, want niet alleen. Want mensen hebben het beeld dat ouderen alleen op e-bikes rijden. Maar dat die situatie is niet meer zo. Dus zeg maar, nee, ik zie kinderen het ook bij rijden kinderen nu van ook. Ik kijk al naar de school gaande kinderen van mijn oudste zoon. Dus ik zie het ook allemaal. Als een maloot met zo'n fiets over de fietspaden scheuren. En dan denk ik, ja, ik vind dat wel een beetje heel raar. Maar ja, ik vind het aanpassingsvermogen van de desbetreffende persoon in kwestie, of nou jong, oud is, maakt niet uit. Maar ze moesten zich aanpassen en dat doen ze dus niet. Ja, daar kunnen we dus niet voor zorgen als ze wellicht op de rijbaan rijden, omdat het wellicht dan gevaarlijker is. Als je gewoon de vaardigheden tijdens een examen beheert, dan kan je daar meer op inspelen om met ervaring. En nu krijgen ze van papa en mama een e-bike. Oh, je moet een beetje fietsen, nou hier heb je een e-bike. Zoek lekker uit. Maar ik vind dat je gewoon daar gewoon dat betekent gewoon 2, 3 lessen moet krijgen van een instructeur en dan een examen, kijken of je het onder de knie krijgt. Want voordat je je fietsjes krijgt. Ja. Ja, vind ik wel. Duidelijk, Wouter. En helmplicht. Een helmplicht. Ja, punt. Ja. We noteren hem. Wouter, dankjewel. Ja, is goed, Mike. Joejoe. De stelling is, e-bikes moeten de rijbaan op. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is ook gebeld door Charlotte. Goedemorgen, Charlotte. Alles goed met je? Zeker, met jou ook. Oh, ja, oh, ik ben net wakker. Oh. Ik denk, oh ja, ja, weet je, ik mis natuurlijk wel heel vaak een uitzending. En soms dan denk ik achteraf, oh, dat was eigenlijk wel een interessant onderwerp. Maar oké, okay. Helaas. Maar je hebt gebeld, dus je vindt het een interessant onderwerp. Nou, dat zeker. Weet je, ik heb het ook al op het nieuws gehoord. Dus regelmatig hoor je dit soort berichten. Ik vind het zo'n belachelijk plan. Onverantwoordelijk. Weet je wat het namelijk is? Vroeger was het... Het is gewoon een heel raar fenomeen geworden, vind ik, dat elektrische fietsen. Vroeger was dat alleen maar voor mensen die een beetje pakkemikkig waren, of voor ouderen, en die gebruikten dan zo'n fiets. Dan konden ze zich toch nog voortbewegen. En dat was prima. Maar nu is dat gewoon een hele hype. Iedereen wil zo'n elektrische fiets. Ja. Die tegenwoordig steeds sneller en sneller gaan. Ik zie zelden mensen op een elektrische fiets met een helm op. Maar een helm alleen is natuurlijk ook niet afdoende. En nou wil men dus fietsers op de autoweg. Dat is sowieso al een heel verwarrend beeld in het verkeer. Evenzo als motorrijders. He, die verstoren ook heel vaak het verkeer, vind ik hoor. Op een autoweg, want die schieten overal tussendoor. Maar weet je, zo'n fietser, die zou dan eventueel een helm op hebben. Mm-hmm. Maar hij mist de kooiconstructie die een automobilist wel heeft. Die bescherming. Ja? Ja. Dus hoe ga je dat oplossen? Het is super gevaarlijk. Het enige idee wat ik zou kunnen teweegbrengen is, verander de fietspaden. Maak ze breder, als dat mogelijk is. Maar dat gaat natuurlijk ook niet van de een op de andere dag. Ja, dat is wel lastig. Tuurlijk, maar ja, je kunt het. Op de autobaan is ook lastig. Het is belachelijk. Nou, je weet dat in andere landen, daar rijden ze gewoon wel op autobanen of rijbanen. Is dat zo? Nou ja. Je hebt heel veel landen waarbij fietsers gewoon op rijbanen mee fietsen. Oh, nou, ik vind het heel erg gevaarlijk eigenlijk. Mm. En ik vind ook, je bent als fietser sowieso al heel erg kwetsbaar. Plus dat het rijgedrag van fietsers, ja, sorry, ik vind ze behoorlijk arrogant. Want als ik in de auto zit, dan ben ik altijd continu om me heen aan het kijken waar die fietsers, want die halen de meest enge dingen uit, weet je? Die maar zou het rijgedrag van fietsers en automobilisten beide niet aanpassen als zij dus allebei op de rijbaan rijden? Ja, dat zal dan, als dat doorgang vindt, zal dat absoluut moeten. Dan moet een elektrische of een e-bike fietser, die moet dan ook een rijexamen afleggen. Ja, dat is de consequentie natuurlijk. Dat hoort er allemaal bij. Maar en ze moeten dan eigenlijk in een leren pak op die fiets gaan zitten voor extra bescherming. Oh. Ja, ja. Zo, dan doe je het op een goede manier natuurlijk. Maar vind je dat het sowieso hoort? Dat e-bikes sowieso wellicht een beter beschermende pak aan moeten doen? Ja, in wezen wel natuurlijk, hè. Maar weet je, maar dat gaat. Dat wil niemand. Nee. Weet je, mensen hebben liever dat hun haar goed zit dan dat hun hersenen op de goede plek blijven zitten als ze vallen. Ja, nou, ja, ik denk dat het niet voor iedereen zo geldt, hoor. Nee, maar weet je, het is. Ik begrijp het ook wel, hoor. Daar gaat het niet om. Maar je moet natuurlijk wel je kwetsbaarheid kennen. En dan om op een autoweg te gaan fietsen. Nee, je loopt ook niet op een autoweg. He, want dan kun je zeggen, ja, nou ja, ik ben nu niet op de fiets, maar ik loop nou toevallig hard. En ik loop per uur ongeveer, waarschijnlijk wel 30 kilometer. Nou, dan kan ik ook wel op de autoweg gaan lopen. Dat doe je ook niet. Nee. Dus het is waanzin. Het is echt waanzin. Het enige wat je kunt doen, want ook in het stadsverkeer met die elektrische fietsen, echt hoor. Het is Amsterdam, vol met elektrische fietsen inmiddels. Ja, joh. Maar heb jij dan niet, als jij in de auto zit, voel jij je niet een beetje, ik voel me een beetje bedreigd door die fietsers. Gewoon van, ik moet zo enorm opletten. Begrijp je dat? Ja, je voelt je heel onveilig inderdaad, want je wil natuurlijk geen fout maken. Je moet sowieso anticiperen, maar je weet natuurlijk nooit wanneer er in één keer iets voorbij vliegt, wat je dan over het hoofd ziet. En weet je wat het ook nog het geval is? Kijk, weet je, al zou de fietser de oorzaak zijn van een ongeluk, wat dan zou kunnen gebeuren, is de automobilist toch aansprakelijk. Heb je? Nou, en dat klopt natuurlijk ook niet. Maar ja, goed, weet je, het is echt heel ingewikkeld. En het lijkt nu zo gemakkelijk. Oh, jongens, allemaal de autoweg op. Dat gaat het niet worden. Dat is echt heel gevaarlijk. Ja, werken. Dus je denkt niet dat het gevaar minder wordt, maar juist alleen maar meer. Omdat het wordt meer. Ja. Ja. En weet je, het beeld op de autoweg, het is al tegenwoordig helaas weer zo achterlijk druk. Hè, het gedragspatroon, waarvan we hoopten dat het wat zou minderen naar deze ellende van de. Je weet er alles van, het is weer net zo. Nou ja, ik wil het er even helemaal niet over hebben. Maar weet je, het is enorm druk op de autowegen. En dan ook nog de fietsers erbij en de motoren erbij. En nee, dat kan niet. Dat kan niet. Je moet het wel een beetje overzichtelijk houden. Overzichtelijk houden en inderdaad kijken naar andere aanpassingen, maar niet op de rijbaan, zeg jij, nee, Charlotte? Zeker niet op de rijbaan. Absoluut niet. Duidelijk. Dankjewel voor het bellen. Graag gedaan, Mai. Tot ziens. Dag. De stelling is, e-bikes moeten de rijbaan op. Je kan dus bellen naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Wees welkom om te bellen dus. Ik spreek je heel graag. Maar eerst muziek. David Bowie met Space Oddity. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. David Bowie met Space Oddity op NPO Radio 1. E-bikes. Vind jij het een goed idee als e-bikes voortaan op de rijbaan moeten rijden? De stelling is dan ook, e-bikes moeten op de rijbaan. Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. En Albert heeft geappt, zegt goedemorgen, het ligt eraan. Als de fietsen net zo snel gaan als een scooter, dan moeten ze de rijbaan op. Maar lang niet alle fietsen halen die snelheid. En er is ook gebeld door Michiel. Goedemorgen, Michiel. Ja, dag, lieverd. Hi, Michiel. Nou, lieverd, dat is aardig. Ik ben dan verschillende malen aangereden door zo'n elektrische fiets. Oh, je bent echt aangereden ook voor zo'n elektrische fiets? Ja, reken maar. Dat is schrikken, kijk, zeg. Nou, ik heb het overleefd toch. Ja. Ik praat toch een beetje. Maar goed, ik woon in Amsterdam. En zo nu dan ga ik van het Oosterpark naar de andere kant van de Amstel. En dan als je de Eerste Oosterparkstraat bij de Amstel overkomt, dan is dat een soort raceweg voor fietsers. Ja, precies. Het gaat allemaal heel snel en heel gevaarlijk dan, lijkt me, Michiel. Hè? Heel gevaarlijk lijkt mij dat, Michiel. Ja, behoorlijk. Ja. Nou ja, ik zit wel stevig in elkaar, hoor. Ik heb het tot nu toe overleefd. Maar ik ben al een paar jaar gereden. Ja, dus en jij zegt eigenlijk op zo'n rijbaan, Michiel, dat zou een goede zaak zijn? Hè? Op de rijbaan, moeten ze dan op de rijbaan gaan fietsen? Nou ja, die situatie daar is een beetje ingewikkeld. Hm. Als je aan het eind van de, of aan het begin van de Oosterparkstraat komt, bij de Amstel, dan is daar een geen autoparkeer mogelijk, maar dan is het alleen een fietspad. Duidelijk. Michiel, maar jij zegt dus e-bikes zijn gevaarlijk, dus daar moeten we hartstikke op letten. Er is ook gebeld door Tim. Goedemorgen, Tim. Goedemorgen. E-bikes moeten de rijbaan op. Wat is jouw mening? Nou, ik vind het dus eigenlijk, ja, ik zou het wel chill vinden. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen e-bike. Ik heb nog zo'n oude oma-fiets en ik rijd er over de fietspad. Maar die e-bikes zijn ook gevaarlijk op het fietspad. Ze zijn net als wielrenners, die zien je gewoon langs als je op de fiets zit. En dan moet je jezelf een beetje bij elkaar pakken voordat je op je plaat gaat. Dus ik zie het eigenlijk wel voor me. Ik ken ook een vriendje van mij, die heeft dan zo'n e-bike en die gaat echt 45 km per uur. En dan denk ik, ja, met mijn scooter mag ik bijvoorbeeld ook niet op de fietspad. Ja, precies. Dus je zegt eigenlijk, het is eigenlijk veel te gevaarlijk. Dus gewoon die rijbaan op en dat is beter voor ieders veiligheid. Ja, zeker. Ja. Wellicht niet voor de e-biker, maar goed. Ja, nee, ja. Je kan natuurlijk ook altijd nog zo'n aparte soort van e-bike lane maken in de rijbaan. Ja. Daar kan ook over nagedacht worden. En auto's kunnen ook gewoon inhalen als ze ongeduldig zijn. Genoeg optie dus, Tim. Dankjewel voor het bellen. Yes. Yo. Er is ook nog geappt door Sylvia die zegt, op de rijbaan is te gevaarlijk voor e-bikes. Ze moeten gewoon binnen de bebouwde kom de normale snelheid van 40 km per uur aanhouden. Dat is veel veiliger. En tot zover dit onderwerp. Straks gaan we het hebben over iets anders. Bellen kan dus naar 0800-1121. We gaan het hebben over de liefde. NPO Radio 1. 5 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Frauderende ondernemers lopen steeds vaker tegen de lamp. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Verbond van Verzekeraars. Vorig jaar steeg het aantal ondernemers dat verzekeringsfraude probeerde te plegen met 40%. Mogelijke verklaring hiervoor is dat bedrijven door corona op een andere manier aan geld probeerden te komen. In totaal zijn zo'n 13.000 mensen betrapt op oplichting. Samen goed voor ruim 88 miljoen euro. Het vaakst werd gefraudeerd met de verzekeringen voor auto's en andere voertuigen. Mensen overdrijven bijvoorbeeld de schade of doen een dubbele claim. De Soedanese premier Hamdok, die na een militaire staatsgreep werd afgezet, is weer thuis. Wel wordt hij nog bewaakt door militairen. Het leger greep maandag de macht in Soedan. Direct na die coup werd Hamdok opgepakt. Nu zit hij dus weer in zijn huis, maar of hij zich daar vrij mag bewegen is onduidelijk. In Soedan is het al 2 jaar onrustig sinds er een eind kwam aan het bewind van dictator Omar al-Bashir. In het centrum van Aalsmeer zijn een winkel en een aantal bovengelegen woningen uitgebrand. De panden waren nog in aanbouw. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende gebouwen. Buren moesten wel hun huis verlaten en zijn opgevangen in het gemeentehuis. De brand is inmiddels onder controle, maar voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. De politie heeft in Maarsen een man opgepakt na een achtervolging vanaf Den Haag. Bij de actie waren volgens getuigen zeker 15 politieauto's en een politiehelikopter betrokken. Volgens de politie viel de bestuurder in Den Haag op door zeer gevaarlijk rijgedrag. Met snelheden tot 190 km per uur probeerde hij over de A12 weg te komen. In een woonwijk in Maarsen lukte het om de auto te laten stoppen. De 29-jarige bestuurder is opgepakt en de politie zou in zijn auto illegaal vuurwerk hebben gevonden. Het weer, het is afgekoeld naar zo'n 13, 14 graden. Komende dag is het bewolkt, maar wel droog. In de middag komt de zon op steeds meer plaatsen tevoorschijn. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag woensdag 27 oktober en je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. We zijn alweer beland in het laatste uurtje. Tot 6 uur kun je meepraten over het nieuws. Zometeen gaan we het hebben over geheime liefdes. Heb jij wel eens een relatie geheim gehouden voor iemand en waarom? Maar nu eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. De politieke partij SP heeft dinsdag ruim 30 leden gerooieerd, omdat ze ook lid zouden zijn van een andere politieke partij. Het gaat om leden die ook actief waren bij de voormalige jongerenorganisatie Rood. En de Oranje Vrouwen hebben het weer gedaan. Ze hebben dinsdag een zege binnengehaald tegen Belarus. Het ging wel moeizaam, maar het lukte de ploeg toch met een winst van 2-0. En het is vandaag Werelddag voor audiovisueel erfgoed. We leven in een hectische elektronische wereld. Audiovisuele documenten zoals films, radio en televisieprogramma's zijn nu ons erfgoed geworden. En het komende uur gaan we het hebben over geheime liefdes. Heb jij wel eens een relatie geheim gehouden en waarom en voor wie? Ik ben benieuwd. Bellen kan al naar 0800-1121. Gaan! Want Japan is al een tijdje in de ban van het huwelijk van prinses Mako. Zij stapte gisteren in het huwelijksbootje met haar jeugdliefde Kei Komuro. En daar is de Japanse bevolking niet blij mee. Er waren veel protesten en ook op social media werd er kritiek geuit op het bruidspaar. Hoofdredacteur van het blad Forsten, Justine Marcella, legt uit waarom Komuro niet zo geliefd is. Japan is niet zo heel erg fan van Kei. Hij is een burgerjongen en bovendien heeft Kei lang haar. En dat kan al helemaal niet als je trouwt met een prinses. Hij draagt het nu in een paardenstaart of in een bunny zoals dat heet. Ik vind het hem eigenlijk best leuk staan. Maar in Japan hoor je toch echt een hele keurige, beetje saaie Playmobil-kapsel te hebben. Maar de belangrijkste reden is misschien wel dat zijn moeder grote schulden heeft bij haar ex. Ja, in koningshuizen zijn er wel vaker gedoe rondom relaties en liefdes. Zo ging er een gerucht dat prinses Amalia geen koningin zou kunnen worden als ze trouwt met een vrouw. Dimissionair premier Mark Rutte ontkrachtte dit gerucht. Wat als Amalia op vrouwen zou vallen en daarmee zou trouwen? Wat betekent dat? Ja, we gaan even uit van allerlei theoretische situaties, maar dan is dat mogelijk. Dat is mogelijk en dat betekent dat ze haar functie behoudt? Dus ze zou dan koningin mogen worden, blijven? Ja, we hebben dus twee koninginnen, ja. En wat betekent dat voor haar kinderen? Het is vreselijk ingewikkeld, maar het familierecht, dat ontwikkelt zich constant. En de grondwet is heel duidelijk over dat een kindje moet voortkomen uit het huwelijk. Nou, dat is afhankelijk van de precieze vorm waarin het huwelijk plaatsvindt. Tussen mannen of tussen vrouwen of tussen mannen en vrouw. Is dat ingewikkelder? Maar ook buiten de royalty-wereld staan liefdesproblemen aan de orde van de dag. Zo zorgt leeftijdsverschillen vaak voor problemen binnen families. Het programma Verboden Liefde volgde Denise en Chef, een stel dat 36 jaar in leeftijd scheelt. De vader van Denise accepteert de relatie niet en dat zorgt voor veel verdriet. Die zien alleen maar de buitenkant. Die zien alleen maar 36 jaar verschil. Waar ik echt ook gekwetst kan worden is als mensen denken dat ik een golddigger ben. Dat doet me het meeste pijn van alles. Weet je wel, dat mensen het vies vinden, dat zal me echt ongelooflijke rotzorg zijn. Maar dat mensen denken dat ik bij hem ben voor zijn geld, dat vind ik zo afschuwelijk. Dat vind ik echt afschuwelijk. Wordt veel gedacht. Wordt heel veel gedacht. Wij staan heel sterk als koppel, maar het zou niet nodig hoeven zijn. dat je eigenlijk constant moet verantwoorden waarom dat je 36 jaar verschil hebt. Ja, allemaal redenen om je relatie verborgen te houden. Relaties heb je dus in allerlei soorten en maten, en niet iedere relatie valt binnen de norm die wij als maatschappij bedacht hebben. Nu ben ik heel benieuwd hoe jij naar geheime relaties kijkt of verborgen liefdes. Heb jij er zelf een gehad? En wat was voor jou een reden om het verborgen te houden? Wellicht heb je je familie of vrienden weten te overtuigen juist daarna. Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen. En de vraag is dan ook, heb jij wel eens een relatie verborgen gehouden? En wat was jouw reden daarvoor? Misschien was het een verboden liefde. En waarom was het dan verboden? Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Mocht dus beide niet lukken, dan kun je dus ook een voice-appje achterlaten. Dat kan via de gratis NPO Radio 1-app. Dan heb je dus de app ervoor nodig. Dan kan je op het microfoon-icoontje drukken en dan komt je spraakbericht bij mij binnen. En dan kan ik hem dus afspelen. Mijn vraag is dus voor jou, heb jij wel eens een relatie verborgen gehouden? Bellen kan dus naar 0800-1121. So I- If you love someone, you should let them know. The light that you left me will ever glow. Coldplay met Everglow op NPO Radio 1. Ja, relaties heb je dus in allerlei soorten en maten. En niet iedere relatie valt binnen de norm die wij als maatschappij hebben bedacht. Nu ben ik heel benieuwd hoe jij naar geheime relaties kijkt. Heb jij er zelf een gehad? En wat was voor jou een reden om het verborgen te houden? Wellicht heb je familie en vrienden toch, heb je ze toch weten te overtuigen. Ik praat graag met je erover door aan de hand van de volgende vraag. Heb jij wel eens een relatie verborgen gehouden? En waarom? Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. We hebben het eigenlijk een beetje over verboden liefdes, hè. Misschien heb je het voor jezelf gewoon, heb je voor jezelf gedacht dat het verboden was en dat je daarom het niet met de rest hebt gedeeld. Maar ik ben wel benieuwd naar jouw ervaringen. Dus de vraag is, heb jij wel eens een relatie verborgen gehouden? Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus. Dat heeft ook Alicia gedaan. Alicia die appt, mijn relatie met mijn vriendin die transgender is, bleef in het begin helaas geheim voor mijn familie, omdat ik zelf ook transgender ben en nog niet wist hoe ze zouden reageren vanwege opmerkingen over mensen zoals in het verleden. Alles is gelukkig goed en open nu, want mensen kijken op mensen hun kijk op dingen zijn veranderd. Dankjewel Alicia, excuses daarvoor. En ook bijzonder dat je toch mensen hebt weten te veranderen ook over die gedachten. Dankjewel voor het app ook. En er is ook gebeld door Nico, die zegt dit. Nico? Ja, hallo. Hallo. Jij hebt ook wel eens een relatie verborgen gehouden, heb ik begrepen. Ja. Vertel waarom. Ik had een relatie met een vrouw uit de gevangenis. Oh. En ik kan me voorstellen dat je omgeving daar wel een mening over had. Ja, ik had zoiets van, ja, iedere verdiening verdient een tweede kans. Mm. En we hadden op zich wel een goede. Maar ze verviel in de oude gedrag. Mm. En toen had ik zoiets van. Toen ben je ermee gestopt. Nee. Vond je het dan ook vervelend omdat dat je familie dan zo'n vooroordeel over hadden? Maar waarbij dus uiteindelijk ook bleek dat die vooroordeel wellicht een beetje klopte? Ja. Was dat lastig voor jou? Dat was heel moeilijk voor mij. En waarom? Nou ja, je loopt er niet mee te koop natuurlijk. Mm-hmm. En je probeert een beetje te verborgen te houden. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment dan komt het toch wel uit. En wat deed het met jou dat je het verborgen moest houden? Ja, het is niet een fijne relatie. Mm-hmm. Ja, niet per se gezond wellicht ook, hè? Wat zegt u? Niet altijd even gezond ook. Nee. Maar ja, ik dacht van, nou ja, ze heeft ervan geleerd. Maar dat bleek dus niet zo. Ja. Heb jij er ook van geleerd? Ik heb er wel van geleerd. Ik ben wel selectief geworden. Ja, kan ik me voorstellen, ja. Goed dat je belde, Nico. Ja, graag gedaan, hoor. En fijn dat je zo openhartig met ons deelt. Ja. Geen probleem. Jo, prettige dag, hè? Fijne dag nog. Komt helemaal goed. Tot ziens. Tot ziens. Jo. We hebben het over verborgen liefdes. Heb jij ooit een relatie verborgen gehouden voor je familie of vrienden en waarom? Je kunt me bellen op 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. Ik heb ook best wel vaak mijn relatie verborgen gehouden voor mijn moeder. Ik kom zelf uit een wat conservatieve opvoeding. Waarbij het dus eigenlijk ook vaak zo is. Dus, als je iemand voorstelt aan je ouders, dan is dat vaak een partner waarbij je dan oud wordt of waarbij je dan gaat trouwen. En gelukkig is mijn moeder daar ook helemaal met mijn tijd eigenlijk mee hier in Nederland. Dus ze vindt het hartstikke leuk om mijn vriend te hebben leren kennen. Maar ja, ik heb het wel heel lang verborgen gehouden. Het was altijd heel erg lastig ook, vooral in de puberteit. En mijn vraag is dus daarom ook, heb jij wel eens een relatie verborgen gehouden? En wat was dan jouw reden daarvoor? Je kunt dus bellen via 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. Dat heeft ook Felicia gedaan. Die zegt, dit verhaal uit Japan heeft iets weg van de situatie van Harry en Meghan. Ze bedoelt eigenlijk het verhaal over prinses Mako, die dus vandaag is getrouwd en officieel geen prinses meer is, omdat ze met een burgerjongen is getrouwd. Ik snap niet waarom andere mensen het nodig vinden om een oordeel te vellen over de liefde van iemand anders. En San heeft ook gereageerd via de app. Zegt, mijn broer heeft een relatie met een meisje van Marokkaanse afkomst. Mijn ouders zijn daar niet zo blij mee. Maar mij maakt het echt niet uit met wie hij thuis komt als hij maar gelukkig is. En Brody heeft ook gereageerd. Ik heb een relatie met een man die ook nog eens 10 jaar jonger is dan mij. Daar krijg ik eerst van familie en vrienden nare reacties op. Maar nu iedereen hem ontmoet heeft, is alle kritiek weg. Iedereen heeft hem omarmd en hij is onderdeel van de familie geworden. Dat zijn allemaal prachtige verhalen. Ja, mijn vraag voor jou is, heb jij wel eens een relatie verborgen gehouden? En waarom? Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Good morning, evening, friends. Here's your friendly announcer. I have serious news to pass on to everybody. What I'm about to say could mean the world's disaster, could change your joy and laughter to tears and pain. It's that love and need of love today. Don't delay, send yours in right away. Hey, going round, breaking many hearts. Stop, be pleased, before it's gone too. Possession, and it will, if we let it, destroy everybody. We all must take precautionary measures. If love and peace you treasure, then you'll hear. I need. is very peaceful, so bring it down a little. Yeah. Stevie Wonder met Love is in Need of Love Today op NPO Radio 1. Het is alweer een tijdje geleden, maar het zit vast nog in jullie geheugen. Sivan Hassan was de absolute ster van de Olympische Spelen. Met 2 gouden en een bronzen medaille op zak kwam ze als een levende legende terug in Nederland. Maar het duurde even voordat de rust terugkeerde in haar hoofd. Ze werd namelijk flink geteisterd door nachtmerries. Ik had echt de eerste week zo zwaar en om rustig aankomen en om te vieren dat weet je, normaal blijven was zo zwaar. So, ik had echt een paar nachtmerrie gehad dat ik heb niet 10.000 meter gelopen, ik moet nog lopen. Voor mij hoofd was het moeilijk om te meteen rustig aankomen. Ja, we kennen het natuurlijk allemaal. Je wordt 's nachts geteisterd door nachtmerries of je wil niet wakker worden omdat je zo heerlijk hebt gedroomd. Maar waarom dromen we eigenlijk? Er is in de wetenschap nog niet heel veel over bekend, maar volgens Dalena van Heugten, onderzoeker aan de Universiteit Maastricht, is het wel heel erg belangrijk dat je droomt. Ze zijn in ieder geval geen voorspeller van de toekomst. Er bestaan nogal wat mythes rondom dromen. En volgens Cosmopolitan betekent het dat als je droomt dat je tanden uitvallen, dat er een onzekere en stressvolle tijd gaande is. Nou, dat is wetenschappelijk allemaal niet zo evident. Maar hoe zit het dan wel? Vanuit de wetenschap kunnen we stellen dat de functie van dromen vooral gaat om het verwerken van emotionele gebeurtenissen. Het spreekwoord er is een nachtje over slapen komt dus niet uit de lucht vallen. Overdag opgedane ervaringen worden 's nachts verwerkt tijdens de slaap. Je dromen worden door allerlei verschillende zaken beïnvloed. Zo zijn er onderzoeken naar de invloed van een volle maan. En nu blijkt ook dat de coronacrisis zorgt voor gekke dromen. Want tijdens de lockdown slaap je ten eerste een stuk meer en je moet opeens een hele nieuwe werkelijkheid verwerken. Slaapexpert Dr. Eus van Someren en Dr. Winnie Hofman leggen uit waarom dit invloed heeft op je droom. Alles wat nu gebeurt, dat is natuurlijk van een behoorlijke heftigheid vaak. Wat wij dromen, dat heeft toch direct te maken met wat wij overdag meemaken. En als je dan wat langer slaapt dan eigenlijk echt nodig, dan ga je aan het eind van de nacht zowel eigenlijk, je brein wordt ook een beetje wakkerder. Dus je wordt steeds, heb je de neiging om een beetje wakker te zijn. En het brein heeft ook de neiging om steeds een beetje weer in remslaap te gaan. Daardoor herinner je je dromen ook heel goed en dan word je wakker echt met een enorme hoeveelheid dromen. Waar je hele hoofd vol mee zit. Ja, je verwerkt 's nachts dus van alles in je dromen. Soms vertaalt het zich in een prachtig verhaal, maar ook in heftige nachtmerries. Hoe zien jouw nachten eruit? Droom je vaak dat je uit een vliegtuig valt? Of kun je soms helemaal niet dromen? Want er zijn er natuurlijk ook mensen die helemaal niet kunnen dromen. Ik praat er graag met je over door aan de hand van de volgende vraag. Wat is jouw gekste of bizarste of grappigste droom? Je kunt me meepraten via de gratis NPO Radio 1-app of bellen naar 0800-1121. We hebben het dus over dromen. Droom je vaak en waar droom je dan over? 0800-1121. Je bent ook trouwens welkom om een voice-appje achter te laten. Dat kan via de gratis NPO Radio 1-app. Dan kun je dus op het microfoon-icoontje drukken en dan komt je spraakbericht bij mij binnen en dan kan ik hem dus afspelen. Maar je bent meer dan welkom om te bellen naar 0800-1121. Ja, waar heb je over gedroomd? Misschien heb je wel net gedroomd en ben je net wakker en wil je dat graag met me delen. 0800-1121. Fleetwood Mac met Dreams op NPO Radio 1. Ja, want we hebben het ook over dromen. Want je verwerkt 's nachts dus van alles in je dromen. Soms vertaalt het zich in een prachtig verhaal, maar ook in heftige nachtmerries. En daarom is ook de vraag voor jou: wat was jouw gekste droom? Wat is jouw gekste droom? En waar droom je vaak over? Bel ik al naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1. Ik ben benieuwd naar jouw droom dus. En er is gebeld door Bert. Goedemorgen, Bert. Ja, goedemorgen. Je spreekt met Bert. Ik heb ook en ik spreek over 2001. Dat was in de nacht van 29 op 30 november. Heb ik een droom gehad dat mijn vader die morgen voor 12 uur zou overlijden. Wat was nou het geval? Mijn vader die avond ervoor gewoon bij mijn moeder geweest. En heeft tegen mijn moeder gezegd: morgen vroeg ben ik dood. Hij was kerngezond. Nou. Niets aan de hand. Hij zegt tegen moeder: pak mijn pen en papier, dan kun je de hele begrafenisdienst kun je opschrijven. En dan heeft die hele begrafenisdienst in haar gedicteerd. Hij is s'avonds gewoon naar bed gegaan. Ik was bij kennissen van mij te logeren. En in de nacht kreeg ik een droom van een vrouw in het wit. Die kwam bij mij en die zei: morgen vroeg, Bert, voor 12 uur overlijdt jouw vader. Ik ga 's morgens van bed af en ik zit bij die mensen aan tafel te eten. Zei: ik heb vannacht een droom gehad, voor 12 uur overlijdt mijn vader. Toen zegt die vriend van mij, Harry, en die gelukkig rector van een normale middelbare school was, zei: moet je daar niet heen gaan? Hij zei: nee, dat hoeft niet. Maar diegene in die droom heeft tegen mij gezegd: je kan er niets meer doen, de tijdstip is vastgesteld. Jij blijft gewoon waar jij bent. Jij hoort vanzelf wanneer je vader is overleden. Diezelfde droom, die krijgt mijn zuster ook. Die woont in Friesland. Ik woon in Oost-Groningen, mijn zuster woont in Friesland. Die krijgt diezelfde droom. Ook met de mededeling: van je hoeft er niet naartoe te gaan, want het tijdstip van het overlijden van jouw vader is al vastgesteld. Jeetje zeg. Dus ik zit als morgens de koffie drinken. Tegen een uur of 11:30 komt er een kennis aanzetten van mijn vader. En die belt aan en zegt: ik weet dat jij hier bent, Bert. Ze je hoeft niks te vertellen, Leo. Ze zegt: mijn vader is overleden. Hij kijkt maar aan, hoe weet jij dat nou, zei hij. Nou, ik heb vannacht een droom gehad dat het zou gaan gebeuren. Jeetje, ja, en het is ook uiteindelijk gebeurd. Het is ook gebeurd, precies zoals ik gedroomd heb. En mijn zuster dus ook. We hebben allebei dezelfde droom gehad. En mijn vader had die avond van tevoren tegen mijn moeder gezegd: morgen vroeg voor 12 uur ben ik dood. Jeetje. Schrijf alvast maar op. Ja, hey, en Bert, het is allemaal uitgekomen. Ja, ja. Schrok je daar niet enorm van? Of was het juist een opluchting of zo? Nee, het was geen opluchting dat hij overleden was. Dat vond ik heel erg, maar meer van dat dat je het meer makkelijker een plek kon geven of zo? Ja, op een of andere manier ook weer wel. Want ik kwam tegelijk bij mijn moeder aan dan. En mijn zuster die kwam ook tegelijk net toevallig aan dan. En die zegt: ja, zei ze, dit is raar, zei ze. En toen vertelde ze: laat maar. Ik zeg: maar dit heb ik dus ook gedroomd. Hm. Dan zei ze: dan hebben we dezelfde droom dus gehad. Jeetje. Ben jij ook anders naar dromen gaan kijken nu, Bert? Ja. Nou, dat deed ik van tevoren al wel een beetje, hoor. Ik dacht er altijd wel over dromen na. En ik was al een beetje tot de conclusie gekomen: dromen staan altijd symbool voor iets. En soms droom je heel heftig over bepaalde personen. En het hoeft niet altijd per se om die persoon te gaan. Maar die persoon die kan ook symbool staan voor iets. Voor een bepaalde periode uit je leven. Of voor een bepaalde manier van denken die wel of niet bij je past. Daar ben ik allemaal achter gekomen. Toen dat is dus gebeurd met mijn vader. Toen ben ik er wel heel erg over beginnen na te denken. Maar wat zijn dromen nou eigenlijk? En ik was er altijd al een beetje mee bezig. Maar ach ja, ook weer niet natuurlijk. Dan denk je ook wel eens van: ja, je droomt daar. Nou, ja, en Bert, wat zijn dromen voor jou? Wat betekenen ze voor jou? Ik ben erachter gekomen, dromen zijn voor mij altijd symboliek. Symboliek. Ja, is altijd symboliek. Ja, en net wat jij net zei, van je verwerkt ook wel dingen in je dromen, dat klopt ook wel. Maar dromen zijn voor mij ook altijd symboliek. Ja. Nou, Bert, goed dat je belde. Op een gegeven moment heel erg verdiept in de Joodse dromen leren, dat soort dingen en zo. En er zijn heel veel rabbijnen die hebben er allemaal artikelen over geschreven en zo. En ik kan er wel heel veel waarheid in herkennen. Ja, in die dromen, zeg maar. Wat het voor jou dus wellicht betekent. Dus daar heb je heel veel onderzoek naar gedaan. Ja, en, ja. Hey Bert, goed dat je belde. Ja, dank je wel dat je je droom hebt gedeeld. Ja, ondanks dat het natuurlijk een vreselijk verhaal is. Maar het is bizar dat je zus dezelfde droom ook had. Je waren allebei dezelfde droom. Ja. En mijn zus was ook heel rustig. Maar die is gewoon 's morgens bij de telefoon gezeten. En toen zijn we zwagen tegen haar: ja, moet je niet naar je vader toe gaan dan? En waarom zijn mijn zus? Het is hier vastgesteld. En dan kwam de telefoon, dus zei mijn zus tegen mijn zwaar, nam de telefoon erop, zei ze, mijn pa is overleden. Ja. Ja, en sindsdien hebben dromen dus eigenlijk meer een andere betekenis wellicht wel gekregen voor jou. Ja, Bert, ja. Goed dat je belde, dank je wel. Oké, graag gedaan. Prettige dag nog, tot ziens. Mijn vraag voor jou is, waar droom jij vaak over? En wat is wellicht je gekste droom? En die van Bertie is natuurlijk wel bizar wat hij heeft meegemaakt. Ik ben benieuwd naar jouw droom. Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. En er is gebeld ook door John. Goedemorgen, John. Ja, hey, goedemorgen, Mai. Hi, John. Leuk onderwerp. Ja, dat volgt van die geheime liefde. Ja, heb iemand mijn naam nog genoemd of niet? Nee, ik denk... misschien Charlotte of zo, ook niet. En heb jij je vriend al van ons verteld? Ja, zeker weten, ja. Mensen horen wel dat jij anders met mij praat als met andere luisteraars. Oh, helemaal goed. Is dat show, John? Ja, daar moeten we natuurlijk niet te veel. Dat hoeft niet iedereen te weten, natuurlijk. Volgens mij luistert heel Nederland nu mee, maar John, het is helemaal goed. Hé, we hebben het over dromen. Dan wil ik al die luisteraars oproepen om morgen de petitie te tekenen voor Milena en haar familie. Oké, dat ze in Nederland mag blijven. Petitie.nl, denk ik. Ik weet niet waar. Ik moet er nog uitzoeken. Maar een meisje uit Armenië woont al 12 jaar hier. En die willen ze er weer uit. Die willen ze weer het land uitzetten, joh. Ze zijn helemaal van de pad gerukt daar. Maar goed, John, goed dat je dat even hebt benoemd. Maar we gaan het nu hebben over dromen. Waar droom jij vaak over? Ja, Milena heet ze. Maar ik zei net ook tegen Tim, zo heet die, hè? Die nieuwe jongen, geloof ik, van achter de telefoon. Ik droom... Het is voor mij elke avond weer een groot circus. Ik droom de gekste dingen. Ik droom familie die met oud-collega's, buren, iedereen die komen bij me. Ik zit helemaal... Als iemand weet wat het betekent, ik hoor het graag. Maar ze hebben allemaal met elkaar niks te maken. En ze komen elkaar allemaal tegen in die droom? In die droom. Ik zit er ook bij. Ik speel nooit echt een hoofdrol, zeg maar. Maar we beleven de ras. Ik zit ineens op een terras ergens. Toe te kijken. Land, ik weet niet eens waar. Met een oud collega en een buurman. En iemand, een vriend van mijn broer of zo, die ik maar twee keer gezien heb. Ik kan er geen touw aan vastknopen. Dat je in je dromen dus heel veel verwerkt. Wat je op zo'n dag meemaakt. Of ook je gedachtes. Ik ben eigenlijk al bijna nooit weg, joh. Ik zit vooral met het gedoe met die corona en zo. Ik ben wel gevaccineerd, maar ik kom bijna niet bij. Ik maak weinig mee. Dus je haalt allemaal oude mensen die je dus al jaren niet hebt gezien, die komen dan in je droom tevoor. Echt niet normaal. En echt ook kinderen uit mijn klas, weet je wel, van vroeger. Wauw. 50, 60 jaar geleden. En dan denk ik, hoe haal ik dat nou toch ineens vandaan, joh? En het is altijd goed. Het is nooit ruzie of het is ook nooit eng of gevaarlijk of zo. Het is altijd gemoedelijk. Maar ik heb de gekste combinaties. Ik ga meestal, en mijn zus die weet daar, en die zegt nog wel eens, en nou een leuks beleef van de week, Sjan. Ik zeg, jij bedoelt zeker met droom. Ik zeg, ja. Ik ga ook wel naar bed en denk van, vraag maar wat er nou vanavond allemaal weer gebeurt. Maar ik droom ook bijna elke avond. Oh echt? En je onthoudt het ook allemaal? Ik onthoud het, ik word wakker en ik... Nou, dat was weer gezellig. Het is van een gekke gewoon. En soms ook wel eens dat het dupliceert, zeg maar, dat het dezelfde situatie een beetje hetzelfde voorkomt. Maar ik heb met niemand stress of wraakgevoelens of wat dan ook. Ik ben nooit met ruzie, met exen of weet ik veel. Ik heb een hartstikke vredig leven gehad, zeg maar. Maar toch maak je hele bizarre dromen dus in je gedachten. Ja, het gekke ervan is dat die mensen elkaar allemaal kennen en ik heb geen idee hoe ze bij elkaar komen. Ik heb ook geen idee, John. Nee, nou als iemand het weet, ik hoor het gewoon. Wellicht is er iemand die nu luistert en dus heel veel weet over dromen, hè, hoe dat allemaal werkt, dan ben je ook meer dan welkom om te bellen naar 0800-1121. Maar jij maakt dus de bizarste dingen mee en vooral de bizarste combinaties, zoals ik het zo hoor, John. Ja. Het is een groot circus. En ben je nou altijd net wakker of moet je nog slapen? Nee, ik hoef niet meer te werken en ik slaap eigenlijk als ik moe ben. Okay. Dat is een grote luxe die ik mezelf aangeleerd heb. Ik heb daar eens een arts over gesproken, een psycholoog. En ook weer bevriend. Ja, ik heb zelf ook wel eens bij een psycholoog gelopen, daar niet van. Maar zorgen juist dan niet die gebroken nachten of hè, die onregelmatige slaaptijden, dat je daar dan een beetje heftiger gaat dromen? Nee, het is. Ik ga zo meteen een tukkie doen en dan word ik om een uur of 10, 11 wakker. En dan ga ik uit bed. En dan voor de avond of zo doe ik toch een paar uurtjes. En dan wel of niet, s'nachts, weet ik veel, rond deze tijd ben ik meestal al wakker. Ja. Dus, ja. John, ik ga je bedanken voor het delen van je droom. Dromen. Jij ook bedankt voor het luisteren. Helemaal goed. We spreken elkaar. Goedjes. Tot ziens. Waar droom jij vaker? Of wat is je gekste droom? Of heb je misschien wel zo'n ervaring als John dat je denkt, hé, hoe kan het nou dat deze mensen in één keer elkaar kennen in mijn droom? Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. Simple Minds met New Gold Dream op NPO Radio 1. We hebben het over dromen en mijn vraag voor jou is ook: wat is jouw gekste droom of waar droom je vaak over? Je kunt dus meepraten via de gratis NPO Radio 1-app of bellen dus naar 0800-1121. En er is geappt... Kan ik naar de appjes vinden? Ja, door Merel die zegt: ik vind het zo jammer, maar ik kan nooit mijn dromen onthouden. Suzanne zegt: ik heb ooit een voorspellende droom gehad. Ik droomde namelijk dat ik op een feestje de man van mijn dromen tegenkwam. En wat bleek? 3 weken later ontmoet ik mijn toekomstige man. Nou, dat is bijzonder. Wel een beetje rare zin. En Jean-Paul die zegt: ik heb last van slaapverlamming. Dus ik kan 's nachts soms de meeste enge dingen meemaken. Wat heftig. En Richard zegt: ik heb jarenlang geteisterd door dezelfde nachtmerrie. Ik droomde steeds over mijn overleden oma. Ik weet niet zeker of dat een extra boodschap had, maar het gaf me wel de rillingen. Wat vervelend, Richard ook. En er is ook gebeld naar 0800-1121 door Martin. Goedemorgen, Martin. Dag Mai, goedemorgen. Hi Martin. Mai, ik hoor vol verbijstering allerlei dromen van mensen die alles meemaken 's nachts. Ja. Nou, ik ben ook zo'n mens die 's nachts wat dingen meemaakt. En ik kom altijd weer terecht in een ontzettend luxe sfeer. Ik zal je uitleggen... In je dromen, Martin. Ja, precies. Ik heb een aantal dromen opgeschreven. En die spelen zich allemaal 's nachts af natuurlijk. En de item van dat verhaal wat ik dan in... Ik heb zo'n 25 dromen opgeschreven. Wauw. En dat heet De Nachtmiljonair. Dat wil zeggen, als ik droom, dan droom ik altijd van iets verschrikkelijks interessants en rijk en duur en weet ik veel. Zo is mijn laatste droom geweest over Dirk Scheringa. Oké. Die man van de bank, weet je wel. Ja. En die had een enorme collectie van Willingsschilderijen. Dan moet je je voorstellen, ik ben dus bij die man in het museum geweest. Ik heb Scheringa zelf gekend. Ik heb dat gebouw waar hij dus die bank had in Wochden, daar kwam ik altijd langs. En plotseling droom ik van die man dat ik Dirk Scheringa ben. Dan zit ik dus op zijn troon in dat gebouw. Ik heb een conversatie met Gerard Salm, die is daar ook commissaris van het bedrijf geweest. Dus je leeft eigenlijk zijn leven een soort van in je droom? Ja, precies. En op een gegeven moment ga ik dus naar Amerika toe. En dan zit ik op een veiling. En dan moet ik bieden op een schilderij waar Madonna ook op biedt. Je moet je voorstellen... Wat een bizar verhaal, Martin. Maar kom je dan Madonna dan ook tegen? Nee, die had hij aan de telefoon. Maar moet je luisteren, dat is dan een beleving in mijn droom. En dan weet ik bij God niet hoe lang zo'n droom duurt. Maar mijn vrouw, die schildert ook af en toe voor zichzelf af. Weet je, en dan kom ik uit zo'n Willink-verhaal met schilderijen van miljoenen guldens. Ja. En dan kom ik beneden aan het ontbijt. En dan ben ik weer uit mijn droom, zeg maar. En dan zeg ik tegen mijn vrouw: wat leuk, hè, wat jij geschilderd hebt. Wat ziet het er toch allemaal mooi uit. Maar dan kom ik net uit de bubbel van zo'n man die in het leven een heleboel gekke dingen heeft meegemaakt. Ja. En dan ben ik op zo'n moment er even debet van. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar het is ook bizar dat je dan dat je ook vanuit zijn perspectief dan dingen meemaakt. Want normaal zou je dan maak je dromen vaak mee waarbij je zelf de hoofdrol speelt of zelf observeert. Nou, ik ben dan op zo'n moment ben ik dus de hoofdpersoon. Ja, precies. Nee, maar meer dat je echt je eigen Martin bent, zeg maar. Weet je wel? Dat... Ja, precies. Maar dan, op een gegeven moment zit ik ook in Brazilië. En dan leg ik golfbanen aan. Ja, hoe kom ik op het idee? En dan kom ik in dat hele milieu van die golf. Van die rijke luisleven. Hey, Martin, waarom denk je dat je elke keer in een wereld van rijke mensen stapt? In je droom? Nou, ik heb er dus tussen gezeten. Ik ben zelf niet vermogend, helemaal niet. Maar ik heb een aantal dingen meegemaakt. Dus ik heb ook in gekke auto's gereden. Ik heb in veel vliegtuigen gezeten. Ik heb gekke dingen meegemaakt. Oh, ja, ja. En als je dan wat ouder gaat worden, dan ga je dat allemaal weer terugschakelen. Dan denk je, hoe was het ook weer daar? Hoe was het in Hongkong? Wat heb ik daar meegemaakt? Ik heb daar dus eigenlijk gezien. Herleef je een beetje die tijd, alleen al vanuit andermans perspectief, zoals ik het nu een beetje zo begrijp, Martin. Ja, precies. En daarom vind ik het zo leuk dat als ik s'avonds slapen ga, dat de mogelijkheid bestaat dat ik dan weer terugkom in een omgeving waar ik heel graag in ben. Snap je? Ja, oh, wat grappig. Dus jij kijkt echt altijd met heel veel plezier. Stap je dan zo'n droom in. En dan ga je die tegemoet. En dan maak je weer eigenlijk allemaal avonturen mee. Zoals ik het begrijp. Ja, precies. Dus ik hoor net een heleboel verhalen van mensen die dromen de ergste dingen. En vreselijk. En relaties en toestanden. Nou, ik word iedere ochtend word ik heel blij wakker. Mm. Omdat ik een aantal dingen dan weer meebeleef in het verleden. Ja. Wat zo ontzettend leuk was. Dat mij jong houdt. Kijk. Martin, ik ga je bedanken voor het delen van je droom. Okay. Je bent soms als Dirk Scheringa. Ja, dat kan natuurlijk ook. Jij kan dus ook bellen naar 0800-1121. Waar droom jij vaak over? Of wat is je gekste droom? Dit is wel eens behoorlijk gek ook. Je kan dus bellen naar 0800-1121. Of appen dus via de NPO Radio 1 app. En ook Dick heeft dus een voice-appje achtergelaten. Want dat kan ook via de gratis NPO Radio 1 app. Dan druk je op het microfoon-icoontje en dan komt je spraakbericht binnen. Net zoals die van Dick. Een goedemorgen, ben ik Smeijers uit Rijssen. Ik denk dat ik wel vaak een droom heb die ook wel heel veel mensen zullen hebben. Dat je dan valt. Het valgevoel en dan wakker wordt. Poetjes. Ja, ik herken het heel erg. Vaak wel net voordat ik echt in slaap val. Dat je dan in één keer... Ik heb het vooral met een deur die dan in één keer dichtklapt. En dat ik dan wakker schrik. Maar vallen, dat is ook heel herkenbaar. Er is ook gebeld door Dennis. Goedemorgen, Dennis. Goedemorgen. Hi, Dennis. Waar droom jij vaak over? Nou, vaak over... Het ging er toch om van dat je een droom moest delen, zeg maar. Mhm. Nou, ik ben dus koerier. En toen ik net aan mijn koerierscarrière, zeg maar, begon... Toen droomde ik dat ik op de snelweg reed. En dat er een ongeluk was gebeurd. Met ik weet niet hoeveel auto's. En iedereen was dood. En allemaal bloed en weet ik veel, het zag er niet uit. En die droom heb ik een paar keer gehad. Een keer of 3, 4, denk ik. Jeetje. Dus, ja, echt zo'n koeriersdroom die dan vaker terugkomt. Eigenlijk je grootste angst, denk ik. Nou, mijn grootste angst is inderdaad wel dat ik iemand aanrij of doodrij of wat dan ook. Dat, mm-hmm. dat wel, maar ja. Maar dat heeft hier niks mee te maken. Ja, ik weet ook niet waar die droom vandaan komt. Ja. Wat doet dat met jou als je wakker wordt? Want ik kan me behoorlijk voorstellen dat het impact heeft. Nou, een klein beetje stress. Ja. Want ik heb al snel door dat het een droom is. Ja, maar ook in je droom, Dennis. Heb je dan in je droom door dat het een droom is? Nee, dat niet. Dat niet. Interessant. Dat niet. Het is niet zo dat ik er heel erg gestrest van wakker word of zo. Dat niet. Nee, precies. Maar je herkent het wel als je het dan, als je het dan opnieuw beleeft in je droom. Dan herken je dat wel en dan word je wakker. En dan weet je, oh ja, dit was die droom die dan regelmatig dan terugkomt. Ja, en dat schiet me nou ook net te binnen. Dat is ook een droom die ik net gehad heb. Die ik een keer gehad heb. Ook, dat heeft ook met courierswerk te maken. Ik moest een lijk ergens naartoe brengen. Jeetje, nou. Ja. Ja, ik heb altijd van die bizarre dromen. Dat zijn wel heftige dromen, Dennis. Ja. Ik word er niet ongelukkig van hoe je dat wat je vertelt. Ik hou ook een beetje van horrorfilms en zo. Oh, dus misschien dat ook wel een klein beetje meespeelt. Ja, ik hou ook van horrorfilms, maar niet van dat soort verhalen hoor, Dennis. Dat zijn dus wel vreselijke dingen die je dan wel met je werk te maken heeft. Ik moet ze eerlijk bekennen, ik ben natuurlijk, ik presenteer dan. En de eerste keer voordat ik hier ooit achter deze microfoon stond... Droomde ik ook heel vaak dat er wat misging qua knopjes... of dat de studio het niet deed, of dat er geen mensen inbelden... En werk nu goed gaat, merk ik dat die dromen ook een beetje zijn verdwenen. Maar ik denk dat meerdere DJ's dat wel... Ja, ik denk dat heel veel mensen gewoon dromen hebben... die dus onlosmakelijk met je werk te maken heeft. Ja, zeker. Toch? Ja. En dat, ja, ik denk het ook. Goed om te horen dat het jou niet in ieder geval beïnvloedt. Qua gedachten, die negatieve gedachten. Oh, nee, maar ik rijd voorzichtig. Ik heb een redelijk normale rijstijl, dus ik doe geen rare dingen wat dat betreft. Helemaal goed. Dennis, dankjewel dat je belde. Ja, geen dank. Prettige dag, hè? Ja, dank je. Doei, doei. Tot ziens. Doei, doei. Ja, waar droom jij vaak over? Dat was de vraag dus. Er is ook geappt door Sanne, die zegt... Ik droom vaak over mijn jeugd. Ik loop dan in de Efteling als kleinkind en maak de leukste dingen mee. Ik weet niet waarom, maar ik vind het echt geweldig. Mark die reageert met ik kan echt niet dromen of misschien vergeet ik mijn droom als ik wakker ben. Ik vind dat vaak ook wel jammer aangezien ik graag zou willen weten waar ik over droom. En Isa die heeft ook gereageerd. Die zegt, ik hou echt enorm van kunst. Dus soms heb je mijn droom ook met bekende schilderijen te maken. Dus dan loop ik door de velden van Starry Night van Van Gogh. Ik krijg daar ook heel veel inspiratie van. Ja, allemaal leuke reacties over dromen. En inderdaad ook wat heftige dromen die ik heb gehoord. Tot zover eigenlijk dit onderwerp. En dat betekent dat dit het alweer was voor gaan voor vandaag. Wil je graag meer van onze show zien of luisteren? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Je vindt ons onder de naam Gaan op 1. Morgen zit ik hier weer om 4 uur voor je klaar. En straks na dit tuentje hoor je het NOS Radio 1 Journaal met Jurg van den Berg. Ik wens je nog een hele fijne dag. Tot morgen. NPO Radio 1. 6 uur.